Book 2 58 58 أجزاء الجسم Membros do corpo أرسم رجلا Estou desenhando homem الرأس أولا Primeiro, a cabeça. الرجل يرتدي قبعة. O homem tem chapéu. الشعر لا يراه أحد. Não se vê o cabelo. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Também não se vêem as orelhas. الظهر لا يراه أحد أيضا. As costas também não se veem. أرسم العينين والفم. Eu desenho os olhos e a boca. الرجل يرقص ويضحك. O homem dança e sorri. الرجل له أنف طويل. O homem tem nariz muito comprido. هو يحمل بيديه عصا. Ele leva bengala nas mãos. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Ele também leva cachecol no pescoço. الفصل شتاء والجو بارد. É inverno e está frio. الذراعان قويتان. Os braços são fortes. الساقان أيضا قويتان. As pernas também são fortes. الرجل مصنوع من الثلج. O homem de neve. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Ele não leva calças nem casaco. لكن الرجل غير بردان. Mas o homem não está frio. هو رجل من ثلج. Ele é homem de neve.